เปโตรฉบับที่1 1เปโตรบทที่1เปโตรอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างด้าวที่ทรงเลือกสรรที่ได้กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัสแคว้นกาลาเทียแคว้นคัปปาโดเซียแคว้นเอเชียและแคว้นบิทีเนียตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าและพระวิญญาณทรงทำให้บริสุทธิ์เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิดสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนด้วยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิเดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนาเพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่านพวกผู้เผยพระชนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่านก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้โดยทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้นพระองค์ทรงเผยให้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นทราบว่าพวกเขาไม่ได้ปรนนิบัติตัวเองในเรื่องเหล่านี้แต่ปรนนิบัติพวกท่านบัดนี้เรื่องเหล่านี้ถูกประกาศแก่พวกท่านทางผู้ประกาศข่าวประเสริฐโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานจากสวรรค์เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดูเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏเช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ ์และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทําของแต่ละคนพวกท่านก็จงดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดําเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตอันล้ําค่าของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตําหนิและไร้จุดด่างพร้อยพระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อพวกท่านโดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและประทานพระสิริแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้าเมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายไ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระชนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนต้นหญ้าและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังยืนอยู่เป็นนิจพระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้ว